اور مسلمانوں میں بھی نیکوں کے مقابلے میں پوروں کی تعداد زیادہ رہی ہے. کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے, تو شیطان کا پلہ تو ہمیشہ ہی بھاری رہا ہے. کافر مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ رہے اور برے جو ہیں وہ اچھے کے مقابلے میں زیادہ رہے, تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو پھر ہلکا ہی رہا. اللہ تعالیٰ کا جو پلہ ہے تو جو اس طرح کی سوچے گا اس کا ایمان جاتا ہے, جو اسی طرح کی سوچتے مگر سوچتے ہیں نبیوں ولیوں کے متعلق, نبیوں ولیوں کے متعلق اسی طرح کی سوچتے. اگر یہ تھا تو یوں کیوں نہیں, اگر یوں تھا تو پھر یوں کیوں نہیں, بس اگر مگر نہیں کرے گی ابھی تک, اگر مگر نہیں. یقین کا مقام تو بہت ہوتا ہے. یہ کہاں سے ساتھ نکلی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین, اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا, تمہیں سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہاں سے ساتھ نکلی تھی کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا, بتاؤ اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ معلوم تھی. اس نے پوچھا کیونکہ اس کے پوچھنے میں حکمت, سارے بولو اس کے پوچھنے میں حکمت. اسی طرح انبیاء اولیاء کے معاملات میں بھی حکمت ہوتی, حکمت. ہمیں اپنی عقل کا قصور کرنا چاہیے, سٹاسٹ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس میں کوئی حکمت ہو, اس میں کوئی حکمت. فٹافٹ اعتراض کر دینا یہ کوئی معقولیت نہیں. چلیے گا, اللہ نے شیطان کو پوچھا بھائی تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کہا تھی؟ تو وہ وجہ بیان کرتا ہے, وجہ کہتا ہے لم اکن لے اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمی مسنون, میرے واسطے لائق نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. شیطان نے کیا کہا کہ یا اللہ اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی, ہاں, اور مجھے تو نے پیدا کیا ہے خلقتہ من نار, آگ سے. تو شاید اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آگ ہوتی ہے لطیف اور مٹی ہوتی ہے کثیف, تو لطیف جو ہوتا ہے وہ کثیف سے آلہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا آنا خیر و من, میں اس سے آلہ, میں اس سے آلہ بہتر, تو میں آلہ ہو کر اپنا کو کیسے سکتا تھا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخر من نہا فإنك رجیم وإنا علیک اللعنة إلى یوم الدین, نکل جا یہاں سے تم مردود ہے, اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت. یہاں چند باتیں میں نے کر دی, پہلے نہیں کی تھی, اب کرنی ہے اگر غور سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, تو سجدوں فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا؟ بولو بھائی, انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یا اللہ ہم نوری ہیں, یہ خاصی ہم نوری ہو کہ کیوں خاصی کو سجدہ کرو؟ فرشتوں نے اعتراض, کس نے کیا اعتراض؟ شیطان نے. معلوم ہوا اعتراض کرنا شیطان کا کام ہے, اعتراض کی بنیاد رکھی ہے تو شیطان نے. اللہ تعالیٰ کی حکم کا انکار, اللہ کی حکم پر اعتراض کیا سب سے پہلے تو شیطان نے, اعتراض کرنا شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے, اور اعتراض کرنا مان لینا یہ فرشتوں کے نقشے قدم پر چلنا. بولو فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا؟ نوریوں نے اعتراض نہیں کیا, ناری نے اعتراض کیا. معلوم ہوا اعتراض کرنا یہ ناریوں کا کام ہے, نوریوں کا. دوسری بات, فرشتوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو نظر فرشتوں کی بھی اٹھی, نظر شیطان کی بھی اٹھی. فرشتوں کی نظر اٹھی تو فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمدی نظر آیا, اور شیطان کو نور نظر نہیں آیا, اس کو خاک ہی نظر آئی. اس لیے اس نے کہا خاکی ہے, اس کی نظر خاک پر پڑی, فرشتوں کی نظر نور پر پڑی, وہاں سے پھرتے چل پڑی. ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, اور ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر. یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر پڑتی ہے, ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے. مقبول وہ ہوئے جن کی نظر نور پر پڑی, اور جس کی نظر خاک پر پڑی وہ مردود ہو گیا. جو مقبول ہوئے وہ وہی ہوئے جنہوں نے تعظیم دکھی, انہوں نے تعظیم دکھی. جن کی نظر نور پر پڑی وہ تعظیم کے بھی قائل ہو فوراً چک ہے, اور جس کو نور نظر نہیں آیا وہ تعظیم کا بھی منکر ہو گئے, تعظیم کا بھی منکر ہو گئے. لو بھائی ایک بات ہے, جیسے میں نے کہا تھا نا, سو سنار کی اور ایک لوہار کی بستر. بتاؤ شیطان عقلی طور پر مردود تھا یا نہیں تھا؟ مردود. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انجام لکھا تھا تو اس کا انجام کیا لکھا تھا؟ مردود. حقیقت میں تھا مردود, رہتا تھا مقبول. تھا مردود, رہتا تھا مقبولوں میں, تھا کافر, رہتا تھا مومنوں میں, تھا تعظیم کا منکر, رہتا تھا تعظیم کرنے والوں میں, تھا ناری, رہتا تھا نوریوں میں. 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا, ظاہر ہوا اللہ کی عبادت کرتا رہا, پتا نہیں چلا کہ اصل میں کون. سارے یہی سمجھتے رہے بڑا عبد, بڑا قائل, بڑا عالم, بڑا توحید کا قائل. لاکھوں برس اللہ کی عبادت کرتا رہا, ظاہر نہیں ہوا. اس کا مردود ہونا, اس کا ملعون ہونا کب ظاہر ہوا؟ جب مصطفیٰ کی تعظیم کا وقت آیا, جب نور محمدی کی تعظیم کا وقت آیا, جب اللہ کے خلیفہ کی تعظیم کا وقت آیا. جب اس نے تعظیم سے منہ موڑا تو پتہ چل گیا, او ہو یہ تو مردود ہے. ارے ہم تو اس کو بڑا عابد سمجھتے, ہم تو اس کو بڑا عالم سمجھتے, ارے ہم تو اس کو بڑا مظاہر سمجھتے تھے, یہ تو منکر نکلا. بولو اس کو منکر ملعون ہونے کا پتہ کب چلا؟ جب حضور کے نور کی تعظیم کا وقت آیا. ثابت ہوا مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم کے وقت چلتی. جن کو عبادت کرتے دیکھو, نماز پڑھتے دیکھو, بندہ ہی حیران ہو جائے. سبحان کیا لمبے لمبے رکوع, کیا لمبے لمبے سجدے, لیکن جب حضور کی تعظیم کا وقت آتا ہے چپ کر کے بھاگ جائے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ کسوٹی ہے شیطان, لاکھوں برس تک عبادت کرتا رہا, ظاہر نہیں ہوا. کب ظاہر ہوا؟ جب حضور کی تعظیم کا وقت آیا, پتا چل گیا مردود ہے. پتا چل گیا مردود. تم بھی یہ دیکھا کرو کہ کون تعظیم کرتا اور کون تعظیم سے منہ پھیر کر جاتا. یہ جو ہم کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں, یہ حضور کی تعظیم, یہ حضور کی تعظیم ہے. جو تعظیم سے منہ پھیرتا ہے سمجھ لو اسی کے نقشے قدم پر. تو میرے دوستوں بزرگوں, کہ شیطان مردود اس وجہ سے ہوا, لاکھوں برس کی عبادت برباد کر بیٹھا صرف تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی تعظیم کا حکم دیا. اچھا اب سنو, یہ جاہلوں کو عوام کو پہچانے کے لیے چکر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے تم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے, تو ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے. ہم اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز, تو بولو کہ ہاتھ باندھ کے کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو یہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ تو ہوتا ہے اللہ کے لیے, اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اللہ کے لیے. تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ تم رسول اللہ کے لیے کرتے. یہی شرک ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ اگر کسی غیر کے لیے کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا. اسی بات سے یہ حضور سے روزے پر بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے, یہاں ہاتھ لے جو کھڑے ہوتے ہاتھ لے جو. حالانکہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے, فتاوی عالمگیری وغیرہ اٹھا کے دیکھو, ہمارے فقہا نے لکھا ہے جب حضور کے روزے پر جا کر سلام کرے وہ یقف ہو کما یقف ہو کس طرح, اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو. سب لوگ ہاتھ باندھ کے نماز سلام پڑھتے ہیں, یہ نہیں پڑھتے. اچھا یہ ہاتھ کھلے توڑ کر, لیکن جب خدا تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے عقل بھی جاتی ہے, خدا جب دین دیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے تو ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی تو اللہ کے لیے ہے. جب رکوع سے اٹھتے ہیں تمہیں اللہ اور لمن حمیدہ کہہ دے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے, تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اتنا اتنا کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑا ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. تو قومے میں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ قوما اللہ کے لیے ہے یا کسی قوم کے لیے ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے لیے ہے. تو ثابت ہوا کہ جس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے, اسی طرح ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. تو بھائی یہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ بھی اللہ کے لیے, تو آپ کو تمہیں چاہیے جھوٹ کے روزے پر جایا کرو تو جھوٹ کر لیا کرو, کیونکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو وہ بھی نماز بھی ہے, ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو وہ بھی نماز بھی ہے. تو یا تو یوں کر لیا کرو یا پھر یوں کر لیا, پیچھے باندھ لیا کرو قیدیوں کی طرف. سماج ہے بھی اصل مسئلہ سمجھے گی. اور میں تمہیں بتاؤں, سنو, ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم. بس یہ مسئلہ اگر سمجھ لو گے تو سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں. ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم, ان دونوں میں کیا فرق؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر, کسی کو معبود لائق عبادت مان کر سمجھ کر جنیت عبادت اس کے آغاز بجا لائے. بڑی موٹی میں نے تعریف کر دی مختصر الفاظ میں کہ سب کو یاد ہو. پھر سن, کسی کو معبود مان کر یعنی لائق عبادت سمجھ کر جنیت عبادت اس کے آغاز بجا لانا, یہ ہے عبادت. اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک معبود نہیں مانتا, جب تک معبود نہیں سمجھتا, لائق عبادت نہیں سمجھتا, اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی. عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے. مطلب کوئی شخص سجدہ کرتا رہے اللہ کو مگر اللہ کو لائق عبادت نہ سمجھے, اللہ کو سجدہ تو کرے مگر اس کو معبود نہ مانے, بولو اس کا سجدہ عبادت بن جائے گا؟ کوئی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے اور اللہ کو معبود مان کر بنیت کے عبادت بھوکا نہ رہے, ویسے ہی بھوکا رہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے گا تو روزہ. تو عبادت کب ہوگی؟ جب معبود مانے گا. جب تک معبود نہیں مانتا عبادت. تو اب عبادت کیا ہے؟ کسی کو معبود مان کر بنیت عبادت اس کے آثار بجا لانا, یہ عبادت. اور تعظیم کیا ہے؟ کہ کسی کو معبود نہ مانے. نبی ہو تو نبی سمجھے, ولی ہو تو ولی سمجھے, ماں باپ ہو تو ماں باپ سمجھے, پیر مرشد ہو تو اس کو پیر مرشد سمجھے, استاد ہو تو اس کو استاد سمجھے, جیسے کوئی بڑا بزرگ ہو تو اس کو اپنے سے بڑا عمر کے لحاظ سے یا بزرگی کے لحاظ سے سمجھ کر ولیت تعظیم اس کے آداب بجا لائے, تو یہ تعظیم. اچھا, اب عبادت اور تعظیم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے. اگر معبود نہیں مانتا تو یہ عبادت نہیں. یہ کیا ہے؟ جی اچھا اب بتاؤ اگر مطلب سمجھو. ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے اس کو معبود مان کر, اس کو معبود مان کر بنیت عبادت. لیکن رسول اللہ کے لیے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو معبود نہیں مانتے, آپ کو معبود نہیں مانتے. بولو کوئی مسلمان اس کو معبود مان کر؟ آپ کو اللہ کا رسول مان کر بلیت عبادت نہیں بلیت تعظیم. تو کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے. دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت. مثلاً ابھی بات سن لی, وہ لوگ اس طرح اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے گزانو بھی تو بیٹھتے ہیں. بصورت اتحیا دیکھو جیسے میں دیکھا ہوں, یہ دیکھنا بھی نماز کا رکن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو قعدے ہوتے ہیں. اگر چار رکعتوں والی نماز ہو تو دو قعدے, ایک قعدہ ہے اولا ایک قعدہ ہے اخیرا. قعدہ ہے اولا جو ہے یہ واجب ہے اور قعدہ ہے اخیرا جس میں سلام پھیرتے ہیں وہ فرض ہے. وہ کیا ہے؟ فرض. تو جس طرح قیام کرنا کھڑا ہونا فرض ہے اسی طرح قعدہ اخیرا بھی فرض. جس طرح یہ نماز کا رکن ہے اسی طرح وہ بھی نماز کا رکن. جس طرح ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے قعدہ کرتے ہیں. تو بولو ہم اللہ کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھتے اور اگر کوئی ولی اللہ آ جائے کوئی عالم آ جائے اس کی خدمت میں بھی دو زانو بیٹھتے. کیونکہ علماء اور اولیاء کے پاس سیلانو بیٹھنا یہ سنت. مشکات شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیلانو بیٹھے اور جب سوالات کیے حضور نے جوابات دی. جب جبریل چلے گئے تو نبی کریم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ جبریل امین تھے. اتاکم جو علمکم دینکم, اتاکم جو علمکم دینکم, یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. یعنی تمہیں سکھانے آئے تھے کہ رسول اللہ کی خدمت میں کیسے بیٹھنا چاہیے, کس طرح ادب سے سوالات کرنے چاہیے. تو دیکھیے جبریل ان کی بارگاہ میں آ کر کیسے بیٹھے؟ جو زانی بصورت اتحیات. تو بزرگوں کی خدمت میں اتحیات بیٹھنا یہ سنت ہے. اب ذرا غور کرو, آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی اتحیات بیٹھے اور ولی اللہ کے پاس بھی اتحیات بیٹھنے کی صورت بھی, مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے اس کو معبود مان کر, معبود سمجھ کر ولیت عبادت, اور اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے ہیں اللہ کا ولی مان کر ولیت احترام ولیت تعظیم. تو بیٹھنے کی صورت بہت ہے, ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے, دونوں میں فرق کرنے والی نیت ہے. کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے, ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے, دونوں میں فرق کرنے والی بندے کی نیت ہے. رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انما الاعمال بالنیات, تمام عملوں کا دار و مدار نیت ہے. یہ نہ کسی کی نیت کو دیکھیں نہ کسی کے عقیدے کو دیکھے, بس کھڑا ہوا دیکھا نہیں اور انہوں نے فتوا فتوا لایا, فٹا فٹ فتوا لگایا, یہ مشرک ہو گیا, یہ نبر پر. صحیح بات ہے, ہمارے فقہا نے یہ حکم دیا کہ جب رسول اللہ پر سلام کرو وہ جاتے تھے کما جاتے تھے سلام, اسی طرح کھڑے ہو وہ جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. چنانچہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, منبر رسول پر بیٹھا ہوں, جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں بالکل آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں حاضر تھا, میرے ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تفسیر نہیں لکھی ہے اور بہت سی کتابیں مصباح شریف کی طرح لکھی, بڑے عالم فاضل وہ بھی میرے ساتھ. ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام پڑھ کر واپس آئے. جب واپس آئے تو کسی شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ صاحب جو سلام پڑھ رہے ہیں یہ دیوبند کے محتمل مولانا قاری سید صاحب ہیں. ہم نے ان کو پہلے نہیں کبھی دیکھا, پاکستان میں وہ آتی ہیں مگر کبھی ان سے ملاقات کا موقع نہیں. میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے, نوازا شریف میں جالیوں کے سامنے ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب راہ حقیقت میں بھی لکھا, وہ میرا سفر نامہ سارے سفر کے حالات لکھے ہوئے بھی لکھا, کیونکہ واقعہ بھی آیا ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے. میں حیران ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہنسی کہلاتے اور سوکا آئے ہنسیا نے تو یہ لکھا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے. میرے ساتھ جو مولانا مفتی احمد یار خان صاحب تھے وہ اب انتقال کر گئے. میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا, ذرا خاموش رہیے. ہم کھڑے ہو گئے سر. جب محتمین صاحب سلام کر کے پیچھے ہٹے تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے پوچھئے. میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر نوازہ شریف میں کھڑے ہو کر جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب سلام پڑا جائے حضور پر تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے یا ہاتھ کھلے چھوڑ کر؟ تو کیونکہ ہم خود کو ہاتھ کھلے چھوڑ کر یہ کر چکے تھے. کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور کر, اصل مسئلہ یہ کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر سلام کر. میں نے کہا جناب اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر سلام پڑا جائے تو ہمارے فوقا ہائے حنفیہ کا یہ کہنا کہ بھائی جاتے کو کمال جاتے کو سلام کہ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے, یہ تو پھر اصل مسئلے کے خلاف ہو. ہمارے فوکا ہا کا لکھنا اصل مسئلے کے خلاف ہو. جب میں نے عبارت پڑھی تو عبارت ہے بڑی کتابوں, ہر کوئی تو اس عبارت کو جانتا ہے. مجھے سر سے لے کر پیروں تک دیکھا, کہنے لگے آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان. کس شہر سے؟ میں نے کہا کراچی سے. آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو نام سے کیا مسئلہ بتا دیں. کہنے لگے نہیں نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے محمد شفیع. اکاروی نے بتایا کیونکہ میں اکاروی کے نام سے شفیع ہوں. صرف اتنا بتایا محمد شفیع. کہنے لگے بات یہ ہے کہ دیکھ لے اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے, اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے نہیں تو کھلے چھوڑ. میں نے کہا جناب یہ جو ہمارے فقہا نے ہمارے اماموں نے مسئلہ لکھا ہے یہ عاشقوں کے لیے لکھا ہے یا مسلمانوں کے لیے لکھا ہے؟ یہ اہل عشق کے لیے لکھا ہے یا اہل اسلام کے لیے لکھا؟ کہنے لگے آپ نے تو مناظرہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا جناب مناظرہ تو نہیں, میں تو مسئلہ سمجھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اگر عشق کا غلبہ ہو تو آج مانگ لیتے. انہوں نے تو یہ نہیں لکھا, انہوں نے تو لکھا کہ جو بھی حضور کے روضے پر جائے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسی طرح جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر سلام پڑے. تو آپ فرماتے ہیں اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے, تو یہ مسئلہ اہل عشق کے لیے ہے یا اہل اسلام کے لیے ہے؟ کہنے لگے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ میری قیام گاہ پر آئے. میں نے کہا میں آپ قیام گاہ پر آئیں, سمجھ لیا میں نے جو سمجھ. تو اصل میں آپ کو کیا بتاؤں, کہتے ہیں کہ ہم انسی ہیں لیکن عمل احناف کے خلاف. دیکھو یہ جو سعودی حکومت اب آئی ہے نجدیوں کی حکومت, اس سے پہلے سب لوگ ہاتھ باندھ کرے تھے. ہر اذان کے بعد سلام پڑی جاتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. ان کے جن کے عقیدے دوسرے انہوں نے آ کر یہ چیزیں بند کر. اب یہ لوگ ان کی خوشنودی کے واسطے, ان کو خوش کرنے کے واسطے اور ان کی نگاہوں میں مقام حاصل کرنے کے واسطے اس طرح کرتے ہیں, ورنہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خود علماء دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا. اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہی رہے. کیوں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ عبادت اس وقت ہوگا جب ہم حضور کو معبود مانیں, لائق عبادت کر دیں. اور کئی مسلمان حضور کو معبود نہیں مانتا. اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میرے دوستو کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے, ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے, دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندی ہی ہوئی ہے. ارے میں اور بات کہتا ہوں اس سے بھی آگے. تم تو کہتے ہو نا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نماز کی صورت ہے, جو جانو بیٹھنا نماز کی صورت ہے. میں پوچھتا ہوں خود نماز کے اندر سلام پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تم تو نماز کی صورت میں کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں خود نماز کے اندر سلام پڑھنا حضور پر واجب ہے, اور جب تک سلام نہ پڑھا جائے نماز ہوتی. چنانچہ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز؟ فرض نفل نہیں, فرض نماز پڑھ رہے. رسول اللہ نے ان کو بلایا, ان کو آواز دی, وہ نماز پڑھتے رہے. انہوں نے خیال کیا کہ نماز تو اللہ کی عبادت, تو مجھے نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر جانا چاہیے. وہ نماز پڑھتے حاضر نہیں. جب نماز سے فارغ ہو گئے پھر گئے, حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی, تم نے میری آواز نہیں سنی تھی. اس نے کہا جی سنی تھی, مگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے قرآن پر فوراً حاضر ہو جاؤ. سنو, حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور حضور کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو حضور کا مطلب یہ تھا کہ تو جس حالت میں بھی تھا تم پر لازم تھا, تجھ پر لازم تھا کہ تو آتا, نہیں تو حضور یہ فرماتے اچھا تو نماز پڑھ جاتا تو پھر تم نے ٹھیک کی. یہ نہیں فرماتے, بلکہ حضور آگے آیت پڑھ کے سناتے. چنانچہ یہاں سے چاروں اماموں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو رسول اللہ بلائے تو اس پر فرض ہے کہ اسی حالت میں چلا جائے, نماز پوری کر کے نہ جائے. اگر قرآن میں ہے تو رسول اللہ کی آواز کانوں میں پڑے فوراً چلا جائے, سجدے میں ہے تو اسی وقت اٹھ کر چلا جائے. جس وقت رسول اللہ بلائے چاہے نماز پڑھ رہا ہو, یہ نہیں کہ نماز پوری کر کے جائے بلکہ نماز کے درمیان میں چلا جائے. اس پر تو اتفاق, آگے بحث چلی تو وہ چلا تو جائے, لیکن جب واپس آئے تو نماز شروع سے پڑھے یا جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پڑھے. اب یہ بحث مطلب دو رکعتیں پڑھ لیا اور دو باقی, تو رسول اللہ نے بلایا چلا گیا, رسول اللہ نے جو کام کہا وہ کیا, تو آپ واپس آ کر شروع سے چار رکعتیں پڑھے یا جہاں سے توڑ کر گیا تھا وہیں سے باقی دو پڑھ لے. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں چھوٹی, وہ جہاں سے توڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر ڈرنا شروع کر دے. دو پہلی پڑھی ہوئی تو وہ پڑھی ہوئی, جہاں سے چھوڑ کر گیا کہیں سے آ کر شروع کرتے پھر باقی اور پڑھ کے چار پوری کر, اس کی نماز نہیں چونکہ وہ نماز نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضرت نماز نہیں کیسے, کیونکہ نماز میں جب قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز چھوٹ جاتی, قبلے سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی طرف جائے گا تو اس کا سینہ نکلے گا, گر کے پھرے گا, تو پھر نماز کیسے رہے؟ دوسری بات بھی ہے کہ رسول اللہ کے پاس جائے گا تو رسول اللہ کو سلام ضرور کرے گا, اور نماز میں کسی کو سلام کیا جائے تو پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو نماز کیسے رہی؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا ہیں, اور سمجھ سکتے ہی نہیں جن لوگوں کی صحبت میں یہ بیٹھتے ہیں, ان کا پیتا یہ ہے کہ دور ہمارے جیسے, تو جو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ کیا سمجھے؟ جو حضور کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ حضور کی شان کو کیا سمجھے؟ توبہ توبہ, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بدر تھے, جس طرح ہم بھولتے ہیں اسی طرح رسول اللہ بھی بھولتے ہیں, جنہوں نے ایسی بات کی جس سے دشمن کو موقع مل گیا. مرزا قادیانی جو تھا نا پاکستان میں, وہ ہوا ہے مرزا قادیانی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کو بھولنے کی بڑی عادت, لوگوں نے کہا تو تے بات بات پر بھولتا ہے, تو کیسے نبی بن گئے؟ کہنے کا تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ بھی ہماری طرح بھولتے, تو جب سارے نبیوں کا سردار ہماری طرح بھولتا تھا تو میں بھول گیا تو کیا ہوں؟ تو دیکھو انہوں نے ایسی بات لکھی جس سے دشمن کو دلیل پکڑنے کا موقع نہیں. اور ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو کرے ہوگا فلا تنسا, اے حبیب تیرا رب تجھے اس طرح پڑھائے گا, اے حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو, فلا تنسا تم نہیں بولو, اللہ ما شاء اللہ, لیکن جو اللہ کیا ہے. اب سنو مسئلہ, رسول اللہ نے اس آیت کی خود تفسیر فرمائی, حضور فرماتے ہیں لست انتا ولکنی امتنی سننا, حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلکہ میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے واسطے طریقہ مقرر کروں, کہ اگر تم بھول جاؤ تو پھر کیا کرنا, سمجھو؟ حضور کیا فرما رہے ہیں, میں بھولتا نہیں بلکہ تمہیں بھول کر سکھاتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اگر بھول ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا. مطلب بولو, ہم نے نمازوں میں بھولنا تھا یا نہیں؟ تین مرتبہ ہم نماز میں بھول جاتے, بیٹھنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑا ہونا تو بیٹھ جاتے. تو رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدائے سلام کر لیا جائے تو نماز صحیح ہو جائے. حضور نے یہ طریقہ ہمیں بتانا, یہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, ان کے لیے میں مثال پیش کروں, استاد بعض مرتبہ جان بوجھ کے عبارت غلط لکھتا ہے, ٹیچر استاد پروفیسر جان بوجھ کر عبارت غلط لکھتا ہے, اور طالب علم سے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو درست کرو, یہ بتاؤ کہ اس میں کیا کیا غلطی ہے. وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ طالب علم کو غلط عبارت کو درست کرنا آ جائے, اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ غلط عبارت کو درست کیسے کرنا. تو وہ جان بوجھ کے غلط لکھتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو آتا نہیں, وہ طالب علم کی تربیت کرنا چاہتا ہے, اس کو سکھانا چاہتا ہے. کسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں بلکہ بھول کر تمہیں دکھاتا ہوں کہ اگر تم سے بھول ہو جائے تو پھر تم نے کیا ہوتا. اصل بات تو کیجیے, اور انہوں نے یہ بنا دیا کہ وہ ہمارے جیسے بجر سے جس طرح ہم بھولتے ہیں اسی طرح وہ بھی بھولتے, دشمنوں کو موقع مل گیا. چنانچہ اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ذرا دل کے کانوں سے سن, کیا بتائیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے کرائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم 40 سال تک نبی نہیں تھے, 40 سال کے بعد نبی بنے, اور 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے. ایمان کس کو کہتے ہیں, کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے, جن کو علم نہیں ہوتا وہ چکر میں آ جاتے. آیت پڑھتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, یہ آیت بھی پڑھتے. تو مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے تو میرا تو قرآن پر ایمان. ما تدری لا تدری مل کتاب ولا الایمان, ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے نبی تو نہیں جانتا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں, کتاب کس کو کہتے ہیں. وجہ تھا یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ماذا اللہ گمراہ پایا, پھر اس نے ہدایت. تو کہتے ہیں 40 سال تک نبی گمراہ تھے, 40 سال تک حضور نہیں جانتے تھے ایمان کس کو کہتے ہیں, کتاب کس کو کہتے ہیں. 40 سال کے بعد جب صحیح آئی تب حضور کو پتا چلا. 40 سال تک حضور کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نبی. یہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں. اب اس بات کو رکھو ذہن میں اور خدا کے لیے میری ایک بات سن. کیا اگر ہمارا مناظرہ ہو جائے عیسائیوں سے, عیسائی سے ہمارا مناظرہ ہو, تو اگر عیسائیوں کا پادری ہو, آپ پادری کہتے ہیں ان کے عالم کو, چلو پادری میں کہوں پادری, ادھر عیسائیوں کا پادری ہو ادھر مسلمانوں کا مولوی عالم. عیسائی پادری یہ کہے کہ مولوی صاحب تمہاری آسمانی مذہبی مقدس کتاب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئی, یہ برانشی میں لکھا, قوم نے کہا اے مریم یہ تیری گود میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, تو نے تو ہمیں تعجب میں ڈال دیا جب تیرا نکاح نہیں ہوا تو یہ تیری گود میں بچہ, یہ کیسی بات ہے. یعنی انہوں نے وہی ناپاک تصور کیا جو ایسے حالات میں کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ماں باپ تو بڑے اچھے تھے, وہ تو ایسے نہیں تو کیسی ہو گئی. تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاشارت الیہ, حضرت مریم نے کوس کے بچے کی طرف اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کے استقبال کرو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے, جو بولنے کے قابل نہیں, ہم اس سے کیسے کلام. بس ان کا یہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سلام تو ابھی اور بھی آگے انہوں نے کیا مگر میں اتنا دیکھ سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے, بولو کتنی عمر تھی اس وقت؟ بعد نے لکھا 40 روز, اور بات کرتے ہیں پہلا ہی دن کا, ایک ہی دن کے, چلو 40 روز کو دیا. وہ ابھی انہوں نے کسی مکتب میں پڑھا تو نہیں تھا, بولو وہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا نہیں, لیکن ماں کی گود میں بولتی اور ساری غیب کی خبریں دیتی. کیا پہلی بات یہ فرمائی, انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ذرا سوچو ان کا اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے. اعتراض تو یہ ہے کہ اے مریم جب تیرا نکاح نہیں ہوا تو بچہ کیسے ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا بندہ. اس جواب سے اس سوال سے کیا تعلق؟ بہت بڑا تعلق ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام غیب کی بات کر رہے ہیں, بڑی دور کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ فرما رہے ہیں کہ ظالموں آج میری ماں پر تہمت لگا رہے ہو، میری ماں کے متعلق ناپاک خیال کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ میرے خدا پر بہتان باندھو گے، میرے خدا کو گالی دو گے، میرے خدا کے متعلق ناپاک تصور کر کے مجھے اس کا بیٹا قرار دو گے، تو میں ماں کے پہلے اپنے رب کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کی پریت بیان کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ جو بات عیسائیوں نے برسوں کے بعد کہی، جو عقیدہ برسوں کے بعد ان کے اندر پیدا ہونا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی پہلے اس کی تردید کی، کیونکہ اس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، تو فرمایا میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا، تو ماننا پڑے گا کہ وہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک، اللہ میرا مالک، میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا مملوک ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندے ہونے کا بھی علم تھا اور اللہ کے مالک اور خالق ہونے کا بھی علم۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں آتا نیل کتابا، آتا ماضی کا سیگا، بولو کون سا سیگا ہے؟ ماضی، اور سب جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی، یہ نہیں کہ دے گا، نہیں دے دی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وجعلنی نبیا، جعل بھی ماضی کا سیگا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، یہ نہیں کہ بنائے گا بلکہ اس نے بنا دیا۔ عیسائی کی آیت پیش کر کے مسلمان سے سوال کرے کہ اے مسلمان، تیری مذہبی کتاب قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا مالک، ان کو اللہ کا علم، اللہ کے مالک ہونے کا علم، اپنے عبد اور مملوک ہونے کا علم، ان کو یہ بھی علم تھا کہ وہ صاحب کتاب، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت بھی جانتے تھے اور تمہارے نبی 40 سال تک نہیں جانتے تھے، تو جاننا کمال ہے، نہ جاننا نقص ہے۔ تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ثابت ہوا اور تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا، تو بولو عیسائی کو کیا جواب؟ یہ نہیں جواب دے سکتے جن کا یہ عقیدہ ہے نا 40 سال تک نبی نہیں تھے، یہ نہیں جواب دے سکتے، ہم جواب دے سکتے۔ مسلمان جواب دے سکتا ہے، سنی جواب دے سکتا ہے، سنی کہے گا اے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال ہے، ہم ان کا یہ کمال مانتے ہیں کہ وہ پیدائش کے وقت جانتے تھے، لیکن ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کن تو نبی یم و آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ہم جب آپ سکتے، تو میں کیا کہہ رہا تھا، انہوں نے ایسی باتیں کی کہ غیر مذاہب کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع، انہوں نے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہے مگر علماء جواب دیتے رہے۔ چنانچہ شاہ عبد العظیم محسن علی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا، بڑا پیارا سوال، کسی پادری نے سوال کیا، اس نے کہا بھی کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل، کیونکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھائی اور تمہارے نبی زمین پر، تو تمہارے نبی نیچے ہیں، ہمارے نبی اونچے، تو اللہ نے ان کو اونچا کیا اور تمہارے نبی کو نیچا کیا۔ یہ قادری نے سوال کیا، شاہ صاحب بڑے عالم تھے، انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اجازت ہو تو میں جواب دوں اس کو. فرمایا دیکھ اس کا گھر قریبی تھا, وہ دوڑا گیا اور ایک ترازو اٹھا کے لے آئے. ترازو کو کیا بولتے ہیں ہم؟ سکیل. ترازو تکڑی, اور ایک پتا شیر کا اور ایک چکان کا, یعنی دو پاؤں ایک شیر, ایک شیر کا بچہ لے آئے اور ایک چکان لے آئے. ایک طرف شیر ڈال دیا اور ایک طرف چکان ڈال کے اوپر اٹھا, تو وہ چکان والا اوپر چڑھ گیا, شیر والا نیچے رہا. خود سیاتی نے کہا تمہارے نبی کا مرتبہ ہلکا تھا وہ اوپر چڑھ, ہمارے نبی کا مطلب بھاری تھا وہ نیچے رہا. یہ سیاسی نے جواب دیا, سیاسی نے جواب دیا, شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ شاہ صاحب نے جواب دیا کیونکہ اس نے جو سوال کیا تھا اس کا سوال اور شاہ صاحب کا جواب کسی نے شیر میں بیان دیا. کسے کو گفت سے ہی ساتھ مصطفیٰ اولاد, کسی بسیرے کمی سکنوں کا اوج سماد. کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم سے افضل ہیں کیونکہ یہ زمین میں دفن ہے, وہ آسمان میں پہنچے کے نیچے. شاہ صاحب نے اس کو جواب دیا, وہ گفت مس کے ہی حجت کبھی نہ پا سکی, حباب پر سرے آپ کو ہر سہے دریا. شاہ صاحب نے جواب دیا کہ بھائی تیری یہ دلیل جو ہے کبھی نہیں, کیونکہ پانی کا بلبلا اوپر ہوتا ہے موتی نیچے. شاہ صاحب نے کیا کہا کہ پانی کا بلبلا جانتی, تو پانی کے آپ کے ملے یہ پانی کا قطرہ جس میں ہوا بھر جاتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور موتی نیچے ہوتا. ایک مسلمان ایسا جواب دیتے رہے کہ ان کے دان کٹے کرتے, لیکن آج انہوں نے ان کو موقع دے دی, ورنہ کبھی کوئی کافر مسلمان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوا. ایسا مسلمان جواب دیتے تھے خاموش کر دیتے, تو میرے دوستوں کیا کہا جائے؟ یہ یاد رکھو جتنا اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان مسلمان کہلانے والوں سے پہنچا ہے اتنا کفار سے کبھی نہیں پہنچا. تم اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو, بولو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون, حضرت علی کو شہید کرنے والا کون, امام حسن کو زہر دینے والے کون, امام حسین کو شہید کرنے والے کون, محمد بن قاسم جیسے مجاہد کو تختہ دار پر لٹکانے والے کون تھے؟ اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھو. ارے سلطان ٹیپو جیسے مجاہد کے ساتھ غداری کرنے والے کون تھے؟ یہ ننگے اسلاف, یہ ننگے ایمان, یہ جو ہے نام نہاد مسلمان, جتنا ان سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے اتنا کافروں سے کبھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں. دور چلی گئی بات, بتاؤ یہ تاج کہاں سے نکلی؟ یہ ساتھ نکلی تھی کہ ہم رسول اللہ پر جو سلام کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے, اور رسول اللہ کی تعظیم کا حکم رب العالمین ہم پر واجب ہے. یہاں سے ساتھ نکل پڑی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پہ کھڑا ہونا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے, تم رسول اللہ کے لیے کرو, جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں, یہ شرک ہے. اس کا میں نے جواب دیا کہ شرک نہیں, کیوں کہ اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو معبود مان کر, رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول مان کر, اللہ کے لیے کھڑا ہونا عبادت, رسول اللہ کے لیے کھڑا ہونا تعظیم. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ عبادت ہے یہ تعظیم, اور فرق کرنے والی چیز بندے کی نہیں. حضور کا میلاد کرنا یہ بھی حضور کی تعظیم, یہ میں نہیں کہتا, کتابیں پڑھ کے دیکھو. علامہ امام ابن حجر فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلَ الْمَوْلِدِ, مولود شریف پڑھنا یہ بھی رسول اللہ کی تعظیم ہے, سلام پڑھنا یہ بھی رسول اللہ کی تعظیم ہے. اور رسول اللہ کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب. دیکھو نا, ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ہو گئے, اور خود ان کا یہ حال ہے کہ تھانے دار آ جائے نا, پولیس مین آ جائے تو کھڑے ہو گئے. بھائی ہوتے ہیں کھڑے, اور کوئی افسر آ جائے تو یہ بیٹھے رہیں گے, ان کی مزارہ لگے ہیں کھڑے ہو جائے. پاکستان میں ایک بڑا مشہور مولوی ہے, نام نہیں میں لیتا. حکومت نے کوئی ایسا معاملہ تھا ایوب خان کے دور کی بات, جب ایوب خان سے صدر تو علماء کو بھی انہوں نے بلایا کراچی, مجھے بھی بلا لی, میں عالم تو نہیں علماء کا خادم, ہم لوگ چلے. وہ مولوی جو سلام کا منکر ہے وہ بھی بیٹھا, جو کہتا حضور پر سلام پڑھنا کھڑا ہونا تعظیمن کھڑا ہونا شرک ہے, وہ بھی تھا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایوب خان نے آنا تھا, تو ان کے آنے سے پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے مائک پر آ کر یہ کہا کہ ابھی صدر پاکستان ایوب خان صاحب آئیں گے تو قومی ترانہ بجے گا, تو جب ترانہ بجے سب حضرات احترامن کھڑے ہوتے ہیں. اچھی بات, جو ہی ایوب خان آیا ترانہ بجنا شروع ہو گیا, پاک سر زمین ساد باد سب کھڑے ہو گئے. وہ مولوی بھی کھڑا, ہم نے کہا لینی مزہ آ گیا. جب ترانہ بج گیا ایوب خان نے تقریر شروع کی, تقریر کے بعد میں چلا گیا تو ہم لوگ جاتے جاتے اس مولوی کے پاس سے گزرے, تو اس مولوی نے کہا کہ جی حضور کے لیے کھڑا ہونا تو شرک ہے, اور یہ ترانے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے. بس اتنی بات کہتے ہم کرے ترانہ بجے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے, پولیس کا آدمی آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے, ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم پر خطرے لگاتے, ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگتی ہیں, یعنی مقدمہ بن جائے تو وکیل سے مدد مانگے, بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر سے مدد مانگے, کوئی اور مصیبت پڑ جائے تو جس کی پہنچ ہوگی سرکار تک اس سے مدد مانگے, اور ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہم پر شرک کے خطرے لگاتے ہیں. اسی بات سے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا, وہ فرماتے ہیں تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد, تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد, یا غوث سن کے بگڑتی ہے طبیعت تیری. یاد رکھو خدا کی قسم ہم بھی حقیقی مددگار اللہ کو سمجھتے, ہمارا ایمان یہ ہے حقیقی مددگار وہی ہے, حقیقت میں سب کچھ دینے والا حاجتیں پوری کرنے والا وہی ہے, انبیاء اولیاء درمیان میں شریک اور وسیلے, ہم ان کو ذریعہ وسیلہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں, حقیقی مددگار اللہ کو ہی سمجھتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے ذریعے وسیلے سے دیتا ہے, براہ راست دیتا ہے ڈائریکٹ دیتا ہے یا ذریعے وسیلے, یہ میں نے کل تمہیں بتایا تھا. پر اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے ڈائریکٹ یا وسیلے. جو وسیلے کا منکر ہو اس سے صرف ایک سوال کرو کہ جناب ڈائریکٹ آئے ہیں یا ذریعے وسیلے, رزق کون دیتا ہے؟ اللہ, مگر ذریعے وسیلے. روح بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں کون روح ڈالتا ہے؟ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے. حدیث پڑھ کے دیکھ, فرشتہ روح ڈالتا بھی فرشتہ روح ہے اور نکالتا بھی فرشتہ ہے. اسرائیل روح نکالتا ہے یعنی, تو اللہ جان بھی نکالتا ہے تو اسرائیل کے وسیلے, جان بھی نکالتا ہے اسرائیل کے وسیلے سے. یہ بھی غیر سے مانگتے بولے تم دوسروں سے مانگتے ہو یا نہیں؟ جب انہوں نے مدرسے چلانے ہوتے ہیں تو سیٹھوں سے چندہ مانگتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں چندہ دے کر ہمارے مدرسے کی امداد کرو، ہمارے ادارے کی امداد کرو، کہتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری طرف کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کیا تو پھر ان سے کیوں مانگتے؟ چنانچہ پنجاب میں پاکستان میں ایک بڑا لطیفہ بنا. ایک مولوی آیا بات کرنے کے لیے، جن لوگوں نے بلایا وہ سیدھے کا دے لوگ. مولوی صاحب ساری رات لگے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عادت روا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل گزا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. جو اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگے، جو اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ مشرک. ساری رات لگا جو بھی سنتے مان ہو گیا. صبح انہیں کو مولوی صاحب جب جانے لگے تو ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کوئی نذرانہ ہدیہ کوئی کرایہ جرایہ دے. انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے وہ مشرک ہے. اگر مولوی صاحب ساری رات لگے رہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے، کسی اور سے امید رکھے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ مشرک ہے، تو بولو ہم غیر اللہ ہیں یا نہیں؟ تو آپ ہم سے کوئی امید نہ رکھو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، جاؤ ایک پیسہ نہیں ملے گا. مولوی صاحب کہنے لگے جان جو میرے پاس کرایہ نہیں ہے. بیوی کو جا کر کیا کہوں گا کچھ نہ کچھ تو. انہوں نے کہا پھر توبہ کرو کہ رات جو بات کیا وہ غلط ہے، اقرار کرو کہ میں مشرک ہوں تب پیسے ملے گی. کہنے لگا اب تو جو کہنا کہہ لو تھے صحیح. تو جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے پھر دیکھا گا، پھر پتا چلتا ہے کتنے پانی میں ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کریکٹ کریکٹ کرتی ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے یہ کتنے ذریعے وسیلے اختیار کا. میں کہتا ہوں یہ اہل اللہ کا مقام ہے. انہوں نے جیلیں برداشت کی، سینوں پر تیر کھا لیے، گولیاں کھا لی، حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. یہ ان کا مقام تھا. یہ تو 70-35 قدم تھی. ہم جانتے، ہمیں پتا، ہم ان کے ساتھ رہتے. تو باتیں کہنے کی اور ہیں، ہاتھی کے دانتوں والا کا مسئلہ ہے کھانے کے اور دکھانے کے. اور چھوڑو اس بات کو، چلیے اپنا بیان کریں. میرے دوست کو میلاد کرنا حضور کی تعظیم، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا حضور کی تعظیم، حضور کا نام سن کر چومنا آنکھوں سے لگانا، یہ بھی حضور کی تعظیم. میں صرف ایک بات عرض کروں، ابھی یہ تعظیم کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، کل بھی اسی پر ہی تقریر ہو. ابھی بہت سی باتیں تعظیم کی رکھی، آگے کل میں مانگ. اولیاء اللہ پر جانا ہے، ان کے مدارات پر جانا ہے، مقامات مقدسہ پر جانا ہے ابھی، اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کرنا ہے. لیکن ایک بات اب کروں گے، وقت بہت ہو گیا. سنو میرے بزرگوں اور دوستو، حدیث بات سنو. کہاں کی ہے حدیث؟ امام ابو نعیم اصفہانی، جو بڑے فقہ امام اور محدث ہیں، جن کی روایتیں مصباح شریف کے اندر موجود ہیں، ان کی بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. علامہ امام حلبی سیرت حلبیہ کے اندر اس کو نقل کرتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اس کو خطائط کبریٰ شریف میں نقل کرتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل حضور نبی کریم کی ولادت سے پہلے کا ہے، یہودی تھا، حضور کی تکلیف بابری سے پہلے کا ہے. اس کی عمر ہی 200 سال، کچھ یہودی کی عمر پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، 200 سال عمر. آدمی اچھا نہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جب وہ مر گیا، بنی اسرائیل نے نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ نماز جنازہ پڑھی. اس کو پکڑا اور جہاں لوگ گندگی نجاست کوڑا پھینکتے تھے، روڑی، وہاں پھینک دیا. جب اس کو وہاں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، تیری قوم جس گندے کو گناہگار بنکار سمجھ کر بار پھینک آئی ہے وہ میرا پیارا بن میں نے اس کو بخشا ہوا جنت میں اس کے لیے محل تیار ہے 70 ہورے اس کے نکاح میں دیے سہ موسا اس کو وہاں سے اٹھاؤ اس کو غسل دلاؤ قسم پہناؤ اس پر نماز جنازہ پڑھو اور اس کو عزت سے دفن کراؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری کھانے دینے آدھی کے قربان جائیں مولا تو بے نیاز تو جس کو چاہے جو چاہے دے بے نیاز مولا بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ آدمی اچھا نہیں تھا تو تم نے اس برے کو جو بچہ ہے کس سبب سے بچہ یہ کیا عمل کرتا تھا کون سا اس کا عمل تھا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ تو نے ایسے برے کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلما نظرت تورات یہ بندہ جب کبھی تورات